Sevgili güzel bayan, uzun bir müddettir size karşı yoğun duygular içindeyim. Sizi çok beğeniyor aynı zamanda. Alımlı, evet alımlı buluyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum, eğer ki yanlış anlamayacaksınız, yani yanlış anlamanızı istemiyorum. Tanışabiliyink? İğrenç bir insansın ama şimdi ben burada insan bir şey konuşuyor değil mi? Ya tam bir laf ediyorum, tatata dedi ya. Ben kendim, ben de sanatçıyım, ben de biliyorum sanatı. Ama ben kimseye saygısız, trompet çalıyormuş. Bana ne de çalarsan çal ama biz konuşuyoruz ya. Oğlum kes şunu ya. Kes şunu ya. Ne terbiyesiz adammışsın sen ya. size demedim tabii ki hanımefendi ya. Size karşı hislerimi açıklamakta güçlük çekiyorum. Adeta kıvranıyorum. Tanışabiliyim ki? Oğlum sen beni delirtmek mi istiyorsun ya? Niye çalıyorsun? Konuşuyoruz değil mi burada ya? Yani tam bir iki insan kelime konuşurken tadada cici diye ben kendim sanatçıyım, benim iki ay içinde kasetim çıkıyor ya, sevdiğini unutma artık, kasetim çıkıyor burada bayan, benim kasetim bayan öyle hemen git bayan, gitmeyin hemen, helikopterle gezelim gökyüzünde, birbirimizi tanıyalım, tanışabiliyink.